Ото, а я думала, Шерепетин. Кажу ж тобі, що тут тундулин. А ця воістину жлобська феня. Джинси, літра, фрукта. Сум, сум, сум. І, може, справді безвихідь. Я різко встав, пройшовся по камінцях, що пекли підошви, знайшов мушлю, приклав до вуха. Не шумить у ній ніяке море, дурнуваті вигадки. Море ось воно, байдуже, однакове, як мільйони років тому. Море не вміститься в мушлі, не вигадуймо. Байдуже і безсилий лежав я в епіцентрі пекла. Мені ні до чого не було діла, як нікому нічому не було діла до мене, зневіреного. Але щось примусило мене підвести голову. Узбережжям, хлюпаючи по воді босими засмаглими ноженятами, бігло дівча років 10 чи, може, 12. А за дівчинкою дріботів білий кудлатий песик, кумедно пурхаючи і раз по раз пірнаючи у хвилі. Вона схопила песика на руки і радісно засміялась до мене. Я підвівся зовсім іншим, і світ засвітився мені. Тепер я знав, навіщо жити, хоча б для того, щоб породити на світ отаке маленьке диво. І доки воно бігатиме по окрайцях перламутрових із сонячними зайчиками хвиль, вічним буде цей світ, і я в ньому. Я бачив її наступного дня, бачив через 3 дні, бачив за тиждень, і вона рятувала мене, бо була моїм спокоєм і моєю мрією, бо я знав, навіщо жити. А того гостика вожату звали Валею. Вона не любила згадувати пригоду зі сквернослів'ям горили. Тварина. І плечі пересмикувались. Ми роззнайомилися. Я заходив до неї, пили чай. Далекий маяк кидав у нічне вікно м'які блискавки. «Ви знаєте, – говорила вона мені, – до чого милий чоловік цей Андрій Іванович? Старий, а їй бо, ніби дитина. Інший би промовчав. Ну навіщо чіпати цього людиноподібного покидька?» Я мовчки сьорбав чай. Запам'яталася одна ніч. Ви не подумайте, це ніч розмов за чаєм. Я ж був однолюбом до ідіотства, та й їй не можна було чогось подібного запропонувати. Все настягло на філософію. Вона начиталася Достоєвського, Винниченка, розмірковувала над проблемами буття. «Здається мені, – казала Валя, – що ви злитесь на весь світ. Ні, я сердитий на себе. Проте не зліться, він дуже розумно влаштований. От ви хотіли б знати, чи є життя після смерті?» Я не зовсім зловив суть, але відповів: «Звісно, хотів би. А в тому й мудрість світловлаштування, щоб людина аж ніяк не дізналася, є чи нема. І не буде ніколи підтвердження ні віруючим, ні атеїстам, доки вони на землі, що чекає по смерті їхню душу і чи взагалі чекає. Тисячі аргументів за і тисячі проти. Ті, що пережили клінічну смерть, говорять про бачені ними тунелі зі світлом у кінці і таке інше. У матеріалістів аргумент – це галюцинації конаючого мозку. Підтвердить чи заперечить тільки смерть. Не лякайтеся. І дурниця, що віруючими стають люди слабкі. Слабкий атеїст. Він щосили переконує себе, що помре, і гаплик. Тож йому треба гребти, харлати обома лапищами втіхи життя. Можна брехати, красти, наживатися, бо доки ходиш по землі, доти й твого. Такі атеїсти, бо просто бояться відповідальності після свого нечистого і нікчемного життя. Їм хочеться, щоб після нього нічого не було, і вірять у це. Вам не цікаво? Цікаво, але мене вже морить утома. Вибачте, піду. Валя подивилася із сумом дитини, що не змогла переконати дорослого. Що ж, на добраніч. Ви дуже сумний. І що там не кажіть, ви просто все приймаєте надто близько до серця. Мені часом здається, не ображайтеся, будь ласка, що вам слід було народитися або поетом, або злочинцем. Краще мені було б взагалі не родитися, понуро відповів я. Але раптом згадав, що завтра побачу дівчатку з песиком. Під прекрасним лазуровим небом край моря, яке не буде байдуже. І мені захотілося розцілувати цю малознайому, переначитану Валю. Того дня я постукав до Валі дуже рано, мабуть, ще о 5:30. Табір був наводнений міліцією і стурбованими цивільними костюмами. Валентина відкрила двері із сонно здивованим лицем. Мені не хотілося розтуляти ні очей, ні вуст, але я переміг себе і видушив. Валю, дівчинку, яка гуляла з песиком, вчора ввечері зґвалтовано. Вона в лікарні. «Господи!» – пополотніла Валя. «Цей виродок, горила! Ні.